Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala Medine ziyareti ve Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Medine'nin Medine olması Peygamberimizin orada bulunmasına bağlı. Önce inşallah biraz Peygamberimizi tanıyalım Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hatemül Enbiya, son peygamber, peygamberlerin sonu, son halkası. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman onun alnında bir nur parlıyordu. Melekler onurun hürmetine Hazreti Adem'i ziyarete gelip onunla sohbet yapıyorlardı. Sonra bunur Hazreti Havva annemize geçti. Ondan Hazreti Şit oğlu Aleyhisselam'a geçti. Bu şekilde peygamberden peygamberlere geçe geçe Hazreti İsmail Aleyhisselam'a geldi. Ondan oğluna derken en temiz aileler vasıtasıyla Hazreti Abdülmuttalib'e geldi. Ondan da oğlu Abdullah'a geldi. Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlenince nur Hazreti Amine'ye geçti, intikal etti. Hazreti Amine validemiz peygamberimize hamile kalmış oldu. Allah'ın hikmeti tabi Peygamberimizin babası Peygamberimizin ana karnındayken Şam'a giderken Medine Emine'ye uğradı. Orada hastalandı. Orada Mevla rahmetine kavuştu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya babasız yetim olarak geldi. Peygamberimizin tabi son peygamber oluşu ki son peygamberin tabii çok farklı özelliği var. Önceki peygamberler yalnızca bir kavme, bir topluma peygamber olarak gönderilirken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara hatta cinlere peygamber olarak gönderildi. Bunun için peygamberimizin tabii doğuşu da daha farklı oldu Aleyhisselam Hazretleri'nin. Hazreti Amine validemiz buyuruyor. Ben yavrum Muhammed'ime hamile kaldığım zaman diğer kadınlar gibi bazı zahmetler çekmedim buyuruyor. Peygamberimiz doğduğu zaman peygamberimizin göbeği kesilmiş ve sünnetli olarak doğdu Peygamberimiz Hazretleri. İşte eğer bir çocuk doğduğu zaman sünneti doğarsa Peygamberimize tabi benzediği için elhamdülillah o çocuk çok iyi bir çocuktur. Onların tekrar sünnet olması da gerekmiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi çocukluk çağı geçti, büyüdü, evlendi Hatice validemizle. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizle evleninceye kadar çok zahmet çekti, çile çekti, yoksulluk çekti. Bu evlilikle bir peygamberimizin hayatı biraz değişti. Tabi sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne 40 yaşına gelince peygamberlik verildi. Peygamberlik manevi açıdan en yüce makam, bir insana ulaşabileceği en son bir makam. Fakat imtihanı ağır tabi, çilesi çok peygamberin. Mesela bir evliya insanlar arasında insanlara kızar, gücenir, çekilir bir mağaraya, evine kapanır, bir kenara çekilir, ibadete meşru olur. Bunu yapabilir bir evliya. Peygamberlere gelince, peygamberler dövülse de, taşlansa da, hakaret olursa da, onlar durmadan, didinmeden, yılmadan insanları Allah'a davet etmekte mükelleftiler peygamberler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de kaldığı peygamber olarak 13 yıl zarfında tabi çektiği çileleri bir Allah Teala bilir, kendisi bilir. Sonra elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye hicret edildi peygamberimiz ve diğer Müslümanlar. Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar bir cemaat halinde idiler. Yani ancak bir İslam cemaati halinde idiler. Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra bu İslam cemaati elhamdülillah devlet yapısına dönüştü. Medine'de ilk İslam devleti yeryüzünde kurulmuş oldu. Tabi peygamber de beşerdir, insandır. Çünkü Mevlam buyuruyor, her canlı ölümü tadacaktır. Önceki peygamberler ölümü tattığı gibi, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de vakti gelince o da tabi ölümü tattı, ahirete intikal etti. Peygamber'e sordu sahabeler, ya Resulallah, sen öldükten sonra mezarında çürüyeceksin, kemiklerin çürüyecek, ümmetinden haberin olur mu? Sordular. Peygamber şöyle cevap verdi onlara, Aleyhisselam Hazretleri, el-enbiyâü ahyâün fî kubûrihim buyurdu. El-enbiyâü, enbiya, nebi'nin çoğulu. Nebi, peygamber demektir. Peygamberlerin hepsi, her biri ahyâün diridirler. Fî kubûrihim, kabirlerinde. Demek ki hiçbir peygamberin bedeni kabrinde, mezarında çürümüyor. Bedenleri onların çürümediği gibi kefenleri de çürümüyor ve onlar mezarlarında hayatta gibi aynı hay, diri, bilinçli oluyorlar. İşte tabi bizler ne kadar üzülsek azdır. Peygamberimize erişemedik Aleyhisselam Hazretleri'ne. O asıl saate ulaşamadık. O dönemde bulunamadık. Peygamberimizi göremediğiniz gibi peygamberimizi gören gözleri sahabeleri de göremedik bizler. Ta bu zamana kalmışız. Ama elhamdülillah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu anda Medine-i Münevvere'de kabrinde yatıyor. Peygamberimizin ne kefeni haşa çürümüştür, ne peygamberin bir kılı çürümemiştir. Hicri 557 yılında, miladin 1162 yılında Medine-i Münevvere'de bir olay oldu. Şöyle ki, Haçlıların en İslam'a saldırdığı tehlikeli zamanlarında papalar şöyle bir şey yapıyorlar. İki tane Hristiyan'a bir görev veriyorlar. İki Hristiyan'a bir görev veriyorlar. Önce tabi bu Hristiyanları özel yetiştiriyorlar. Arapçayı çok güzel öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. İslam'ı, fıkhı falan da öğretiyorlar. Bu iki tane Hristiyan'a papalar bolca para vererek bunları bir görevle Medine-i Münevvere'ye gönderiyorlar. Bu iki Hristiyan tabi İslam kisvesiyle sakal bırakmışlar. Baştan sarıkları, cübbeleri ve Arapçayı gayet mükemmel biliyorlar. Endülüs'ten geliyoruz diye kendilerine Arap bildirerek Medine'ye geliyorlar. Hem de çok tekva, yani gayet titiz bir Müslüman gibi davranıyorlar. Beş vakit namazlarını cemaatte haram şerif kılıyorlar. Her gün Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyorlar. Yine her gün Cennet-i Bekiya, yani Medine kabristanını ziyarete gidiyorlar. Kendilerine de çok para götürdükleri için çoğu çocuğa, fakirlere, şunlara, bunlara bol bu hediye veriyorlar. Kendilerini Medine halkına sevdiriyorlar. Bunlar Peygamberimizin kabrine yakın bir ev kiralıyorlar. O zaman evlere tabii altları toprak oluyor. Betonarme olmuyor o zaman evler. Bunlar ne yapıyor peki bunlar şimdi bu ikiriz? Amaçları ne bunların? Bulundukları odanın ortasına delik açıyorlar. Bir tünel şeklinde açarak amaçları Peygamberimizin kabrine kadar gitmek, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedenine kabrinden çıkarıp alıp bunu kaçırmak Medine'de. Amaçları buymuş bunların. Bunun için Medine'ye gelmişler. Bunlar geceleri sığınak, tünel kazıyorlar. Artık Peygamberimize yaklaşıyorlar baya baya. Bu çıkan toprakları da torbalara koyup Medine kapısına gidiyorlar. Sanki içinde hediye varmış gibi. Ona bana bir şey veriyor gibi görünüyorlar. Bunları oraya döküyorlar. Artık Peygamber'in kabrine yaklaştıkları sırada Selçuklular döneminde oluyor bu olay. Selçukluların Şam valisi, yani Suriye genel valisi Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri denen bir kişi o zaman da öyleymiş. Bu mübarek kişi de Nureddin Hazretleri de beş vakit namazında İslam'a özen gösteren kişi, hatta her gece teheccüd namazını kılan böyle tekva bir Müslüman genel vali imiş Şam'da Selçukluları. Bir gece teheccüd namazını kıldıktan sonra uzanmış, yatmış. Tam uykuya daldığı anda Peygamberimiz geliyor bana. Ya Nureddin Mahmud Zengi, kalk. Medine'ye gel. İki kişi gösteriyor ona. Bunlardan beni kurtar buyuruyor ona. İki kişiyi gösteriyor. Hem uyanıyor bu Şam genel valisi. Hem uyanıyor. İki kişi hayranında onları güzel tanınmış. Peygamber Medine'ye gel. Beni bundan kurtar. Dedi ona. Acaba bunun anlam ne diyor? Tabii bir anlam veremiyor buna. Rüyayı tabirini çözemiyor. Fakat çok heyecanlanmış, çok duygulanmış Peygamber'i gördüğü için de tekrar yatıyor. Yine uykuya dalıyor. Uykuya daldığı anda yine Peygamber bunun rüyasına geliyor. Ya Nureddin Mahmud, bak şu kişiyi görüyor musun, bu iki kişiyi? Gel beni onlardan kurtar diye Peygamberimiz. Yine ayağa fırlıyor. Ya Resulallah, ne yapayım acaba diyor. Ne yapacağını bilemiyor. Dolaşıyor falan biraz. Çok duygulanıyor. Gene uyatıyor. Yine tam yukarı daldığı anda yine peygamber geliyor. Üçüncü defa da aynı halde rüyayı görünce artık karar veriyor. Ben diyor Medine'ye gideyim. Demek ki orada bir şey var diyor. En sevdiği yardımcısını, müşavirini, vezirini çağırıyor. Gece, sabaha karşı. O an durumu anlatıyor. Gitmeye karar veriyorlar. Hemen sabah olunca bir asker alıyor yanına. Bir bölük asker alıyor yanına. Devlerine biniyorlar. Yanına çok hediye alıyor. Yanına bol para alıyor. Hızlı süratle durmadan 16 günde Şam'dan Medine'ye geliyorlar. Medine halkı tabii bunu tanıyorlar hemen, ismini duymuşlar. Karşılıyorlar kendisini. Şöyle buyuruyor. Ben diyor Şam'dan Medine halkına hediye getirdim. Kadınlar, çocuklar gelmesin. Yaşlılar, hastalar gelmesin. Bunun dışında diyor, 15 yaş ile 40 yaş arasında ne kadar erkek varsa diyor, herkesi buraya çağırın gelin. Herkese görüşeceğim. Onlara tanışacağım. Onlara hediye vereceğim diyor. Hakikaten bu duyuruluyor. Toplu halk geliyorlar. Bu her gelen kişiye hediye veriyor. Yüzen dikkate bakıyor. Gelenler bitiyor artık. Son hediyesine veriyor. Fakat rüyada gördüğü kişileri onlar arasında göremiyor. Soruyor Medine valisine. Peki hiç gelmeyen kalmadı mı diyor. Orta yaşlılardan gelen kalmadı mı acaba buraya diyor. Kimse kalmasın. Efendim diyor vali. Burada iki tane Endülüslü Arap var. Bunları kimse hediye kabul etmiyorlar. Çok zengin insanlar. Hatta halka buradan durma hediye dağıtıyorlar. Para dağıtıyorlar bunlara. Bunlar gelmedi. Onlar da gelsin diyor. Rica et onlar gelsin bakalım diyor. Onlara getiriyorlar. Onlara hediye veriyor. Yüzüne bakıyor. Rüyasından gördüğü kişiler tam tıpatıp onlar ikisi de. Bakıyor tamamını buldum ben diyor. Belli etmiyor. Onlara karşı iltifatkar davranıyor. Güler yüzle davranıyor. Onlara konuşuyor ve soruyor. Şimdi nereden geldiniz? Endülüs'ten geldik. Tabii Müslüman olduklarını söylüyorlar işte. Medine aşık olduklarını söylüyorlar. Burada kalıyoruz. Ne mutlu size diyor böyle Medine kalıyorsunuz diyor. O halde ben de siz evinizi ziyarete geleyim diyor. Tabi bunlara gelmeyi demiyorlar şimdi buna. Buna böyle kalkıyor. Vezir asker arkasında. Bunların evine giriyor. Bir odaya giriyor. Oturma odalara bakıyor. O döneme göre lüks bir döşeme var. Odada yaşantıları lüks hayat yaşıyorlar. Belli oluyor. Diyor bir odana bir bakayım diyor. İşte bir burada oturuyoruz falan diyorlar. İstemiyorlar böyle göstermek. Fakat bu hayır bir göre merak ettim falan diyor. Bir odanın kapı açıyor bakıyor. O da boş. Ortada bir hasır atılmış. İçeri giriyor. Hasır kaldırıp bakıyor. İçi kuyu gibi açılmış. Bu ne diyor? İşte efendim şu, şu bu derken tabii yüzden belli oluyor halleri. Askerini çağırıyor. Bunlara ışık veriyor, fener yatırıp veriyor bunlara. Girin bakayım diyor. Girin bakıyorlar. Peygamberimizin kabrine doğru giden bir yol açmışlar. Tünel şeklinde açmışlar. Bayağı genişçe açmışlar. Tabii hemen bunlar yakalanıyorlar. Bunlara gereken ceza veriliyor. Peygamber'e kabrine ulaşamıyorlar. Bu da peygamberin mulis olmuş oluyor. Peki sonra ne yapıyor bu mübarek zat? Peygamberimizin kabrinin etrafını hendek kazdırdı. Bu Şam valisi. Hendek kazdırdı etrafını. Gayet derin hendek kazdırdı. İçine kurşun eriterek bunu döktü. Yani ileride böyle bir şey olmasın diye tedbir almış oldu. İşte peygamberimizin tabii hayattayken mucizeleri olduğu gibi peygamber hayattan dünyadan geçtikten sonra da yine mucizeleri devam etti. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber ziyaret ilgili olarak, men hacca, bir kişi hac yapar. Yani Mekke mükerremeye gider, hacını yapar. Velem yezürni. Bu kişi Mekke'ye gidip hacını yapıp da eğer Medine'ye gelip beni ziyaret etmezse fakat cefani. O kişi bana cefa etmiş olur bir Peygamber Hazretleri. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu kişilere güceniyor Peygamber Hazretleri. Hac farz tabi. Demek ki bir kişi hacın farziyetini yerine getirirse, Mekke'ye girse ama dönüp de Medine'ye uğramasa, Peygamber'e etmese, Peygamber'e bir cefa etmiş oluyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peki bir kimse Peygamber'in kabri ziyaret ederse, nedir bunun ecir sevabı? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men zâre kabri, kim ki benim kabrimi ziyaret ederse, vecebettehü şefaati, o kimseye benim şefaatim artık vaciptir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Demek ki bir kimse Peygamber'in kabrini ziyarete gitse, tabi usulü adabiyle, edebiyle dikkat ederek ziyaret ederse, Peygamberimizin şefaati, yani mahşer o kişiye artık gerekiyor, vacip oluyor. Bir insan peki şu anda Peygamberimizin kabrini ziyarete gitse, acaba hayattaki gibi olur mu? Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri hayatındayken. Men zareni ba'de mevti. Men zareni. Kim ki beni ziyaret etse. Peygamber buyurdu. Ba'de mevti, ölümümden sonra Medine'ye gelse, ziyaretimi yapsa. Feke ennema zareni fi hayati. O kimse beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Neden oluyor muhteremler? Peygamberler hay, diri yani. Ölmüyor peygamberler. Peki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sürekli yatıyor mu mezara peygamberimiz? Şimdi muhteremler, ruhaniyet maddeye benzemez. Maddeye benzemez. Mesela bizim bu maddi gözlerimiz bir şeye bakarken başka şeyi göremez. Kulaklarımız bir şey dinlerken başka şeyleri dinleyemeyiz böyle. Ama ruhaniyet böyle değil böyle. Şimdi aslında gerçekte Peygamberimizin var ruhu şerifleri, ruh pakileri Meleği âlâda muhteremler. İnde meleki muktedir. Ya. Meleği âlâda her şeye gücü yeten Allah huzurunda Peygamberimizin ruhu şeriflere böylece. İlahi huzurda. Yani öyle bir makamda ki Peygamber ruhaniyeti şu anda, öyle makamda ki muhteremler. Manevi makamda. Öyle feyiz, öyle ruhsal zevkler. Bizler bunları hayal de edemeyiz. Bizim hayal gücümüz de buna ermez, yetmez, anlayamayız muhteremler. Peygamberin makamda. İnde meleki muktedir. Meleği âlâ peygamber. Aleyhisselam Hazretleri. Fakat ruhaniyet aynı zamanda dünyada da Medine'de mezarında olabiliyor böylece. Olabiliyor. Şimdi yeryüzünde Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine tabi elhamdülillah sürekli sahabat-ı şerifler getiriliyor. Sürekli getiriliyor. Namaza getiriliyor. Namaza önce getiriliyor, namazdan sonra getiriliyor. Tabi peygamber aşıklar her zaman getiriyorlar. Sürekli peygamberize böyle. Hem öyle bir süredi ki aynı anda, aynı saniyede belki on binler, yüz binler, bazen belki de milyonlar peygamberimize savaşları getiriyorlar. Peygamber bunların hepsinin haberdar oluyor, hepsinden. Nasıl haberdar oluyor? Allah Teala özel bir melek yarattı. Peygamberimizin kabrinde başucunda yarattı. Özel melek. O meleğin görevi bu muhteremler. Görevi bu. Bir kişi, hayatta olan kişi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine salavat-ı şerife, yani Allah'ın salli ve Muhammed getirdiği anda melek hemen haber veriyor. Ya Resulallah, bak, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İskenderiye'de, İstanbul'da, Bursa'da, işte şurada burada, işte filan oğlu filan, filan kızı filan sana sadece getiriyor, veriyor. Bunu böyle anlayabiliriz. Mesela bugün uydu sistemi var mıdır? Uydu sistemi var böylece. Kişi uyduyla haberleşmeler oluyor böyle. Oluyor böylece. İnsanların yaptığı bir uydu uzayda yörün yerleştiriliyor ki uygunun bilinci yok, aklı yok, hayatı canı yok. Bir cihaz, teknoloji gibi bir cihaz böylece. İnsanlar o uydu vasıtasıyla dünyanın her tarafına görüşebiliyorlar. Hem de bir anda binler on binler görüşebiliyorlar böylece. Görüşebiliyorlar. Allah'ın yarattığı mahluk olan insanın beyni bunu yapmaya gücü yetiyor da haşa yüce Allah Mevlamız öyle bir melek yaratamaz mı muhteremler? İşte Allah öyle melek yaratmış ki o melek sanki uydu gibi bence. Peygamberimizin başucunda ayakta böyle melek anında hem maneviyatta yani ruhaniyette bir şey anlatmak için zaman da istemiyor. Zaman da istemiyor. İlham da bunun gibidir. Bir evlullah ilham gelir evlullah'a. O ilhamdaki kelimeleri kişi maddi olarak bu diye söylemeye kalkışsa belki saatler ister. Belki zaman gelir günler ister. Ama manevi ilham on binlerce kelime evliyanın ruhuna bir anda kalbine verilir böylece. İşte o melek de milyonların getirdiği savaşları bir anda peygamberimize ismen haber veriyor. Bu gaybi deniyor buna. Yani peygamberin uzakta kalanlar için bu sistem, kurulan sistem. Bir kişi peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin tabii kabri başına giderse o zaman meleğe gerek kalmıyor. Melek devredişi kalıyor. Kul doğrudan peygamberimize hitap ediyor orada. Ediyor muhteremler. Tabi bunun tadı, feyzi, zevki başka oluyor. Yalnız tabi Medine-i Münevvere'ye gitmek, peygamberi ziyaret etmek öyle pek kolay değil muhteremler. Yani turistik bir gezi gibi değil. Efendim işte peygamberimizin kabrini gördüm, Ravza-i Mutahhare'yi gördüm işte, işte şöyle ziyaret ettim. Bunlar bir hikayemsi değil bunlar böyle. Bunun bir yaşanması gerekiyor. Yani önceden bir peygamber sevgisi gerekiyor muhteremler. Bir peygamber sevgisi gerekiyor. Peygamberden sonra öyle kişiyle gittik ziyarete oraya. Daha Bab-ı Selam'dan Peygamberimizin kabrini karşısına görünce düşüp bayılır muhteremler. Aşkı Resul'den be. Peygamber aşkından böyle şey. İşte bir kişi hacca giderken gerek önce Medine'ye uğrayan kişi olsun, isterse önce Mekke'ye gidip de dönüşte Medine'ye uğrayan kişi olsun, bir kişi, grup, kafile Medine-i Münevvere'ye giderken yolda hep Peygamber'i düşünmesi lazım o dönemde. Peygamberimiz düşünmesi gerekiyor. O Peygamber ki bütün âleme rahmettir. Allah önce onun nurunu yarattı, her şey onun nur hürmeti yaratıldı böyle. Peygamberimiz Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisidir. Onu Mevlam sevmiş muhtemelen. O Allah'a aşık olmuş bence. Peygamberimiz diğer peygamberlerin de Resulüdür. Hepsinin üstünüdür böyle. Allah öyle dilemiş yaratmış ama. Öyle mevlam yaratmış. Bunun için Peygamberimizin ruhaniyeti, Peygamberimizin maneviyatı o kadar yüce, o kadar yüce ki yani sıradan bir evliya türbesi gitmeye benzemez muhteremler. Bunun için çok dikkat etme gerekiyor. Medine'ye doğru gidilirken dikkat etme gerekiyor. Meşhur Nabi vardır şair. Bu bir kafileyle, deve ile Medine'ye gidiyorlarmıştır. Kafile haline gidiyormuşlar Medine-i Münevvere'ye. Artık tabii Medine yaklaşmış ki Kubbe-i Haldır'a, Yeşil Kubbe uzaktan hayal görmeye başlamış. Bu şair Nabi de aşk Resulü'nden yanıyormuş şu anda. Peygamber aşkı yakıyormuş kendisi. Oraya kendini vermiş. Bir ara etrafına bakınıyor. Güya hacılar develerle Medine'ye gidiyorlar. Medine görülmüş. Kubbe-i Haldır'a, Yeşil Kubbe karşısında hayal gibi görmeye başlamış. Ama hacıların bir kısmı gafletteler. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Öyle neyse birinci değiller. Ondan şöyle bir şiir şeklinde işin duvar şöyle buyuruyor. Sakın terk edepten kuyu mahbub hüdadır bu. Nazargah ilahidir. Makam Mustafa'dır bu diyor orada muhteremler. Sakın terk edepten. Edebi terk etmekten bundan sakın korun diyor böyle. Edebini koru, hayanı koru. Kuyu mahbub hüdadır bu. Bu Allah'ın mahbub sevgilisinin bulunduğu yerdir burası böyle diye. Allah'ın sevdiği bir kul, son peygamberin bulunduğu yerdir burası. Nazargah ilahidir. Allah'ın sürekli tecelli ettiği, nazar ettiği yerdir. Makam-ı Mustafa'dır bu. İşte orası makam-ı Mustafa. Bu muhteremler. Tabi bunu böyle söyleyince elhamdülillah kafede bulunanlar da uyanışa geçiyorlar elhamdülillah. Hep beraber sarhoşluğa getirmeye başlıyorlar. Gerçekten güzel bir tatlı feyizle Medine'ye girmiş oluyorlar. Meşhur Hazreti Veysel Karani biliyorsunuz. Herkesin bildiği bir konu muhteremler. Peygamber hayattayken Medine-i Münevvere'ye geldi. Peygamberimizin ta kapısına kadar geldi ama peygamberimize görüşemedi. Tabii bunun hikmeti var, tabii sırrı var. Peki ne hikmeti diye aklımıza gelirse hikmeti şu muhteremler. Veysel Kağan'ın annesi vardı. Babası ölmüştü. Annesi vardı. Annesi yaşlıydı. Annesinin iki gözü de kapalıydı. Yani amaydı, kördü annesi. Kimse göremiyordu. Annesinin ve oğlu Veysel ihtiyacı var, bakım ihtiyacı vardı ona. Hazreti Veysel Karani de Yemen'de yaşıyor kendisi. Çobanlık yapıyor, deve çobanlığı yapıyor, başkalarına çalışıyor. Fakat onun da içinde aşkı Resul, peygamber aşkı. Yanar dağlar gibi böyle, volkanlar gibi böyle. Hayalinde, rüyasında, keşfinde, gönlünde hep peygamber görüyor. Nereye baksa peygambermiş böyle. Böyle yanıyor, yanıyor, yanıyor. Peygamberi görmek farz değil bak muhtemelenler. Peygambere iman farz ama peygamberi görmek farz değil. Annesi ona muhtaç olduğu için annesi itaati farz kendisine. Bunun için annesine yalvarıyor. Anneciğim ne olur anneciğim. Resulullah'ın aşkı yakıyor beni diyor. İçim yanıyor anneciğim be diyor. İçi yanıyor be. Suya kanamıyor böyle. Yanıyor işi. Gece gündüz yanıyor. Bana anneciğim izin versen de beni gitsen Medine olmadı. Peygamber bir görsem bir daha. Şu gözlerim Resulullah bir görse bir kansam bir tatmin olsam bir. Annesi ama dünyayı görmüyor ama annesinin keşfi açıkmış ama. Oğlun durumunu biliyor. Yani oğlu peygamberi görmeye dayanamayacak. Aşk yakacak onu. Çıldıracak. Fakat tabii çok annesine yalvarınca, ağlayınca anneci izin veriyor. Yavrum Vesel Medine'ye git. Ama peygamberimizin doğru evine git. Eğer evindeyse peygamberimizi gör, kapıdan gör, dön gel diyor. Peki anneciğim diyor. Ok yaydan fırlar gibi çıkıyor. Yemen'den çöller aşıyor. Yalınayak. Yata kalka. Ağlıyor ağlıyor. Sızlaya sızlaya. Peygamber aşkıyla yana yana Medine'ye geliyor elhamdülillah. Artık Medine'ye geliyor. O kadar sevinçli. Peygamberi görecek. Evini soruyor. Eve geldi. Kapıdan bağırıyor. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Peygamberimiz o gelmeden az evvel peygamber evinden çıkıyor, meşgili peygamberimiz. Onu görmemiş peygamber, Aleyhisselam Hazretleri. Evden Hazreti Ayşe Validemiz cevap veriyor. Vesel Karan tanımıyor tabii Vesel'i. Her kimsen diyor, Resulü evde yok, meşgide gitti. Meşgitte evle bitişik mi? Yani kapıdan dönecek, meşgide girebilecek. O kadar yakın meşgitte. Hazreti Vesel Karani, Hazreti Sıddık'a validemizden peygamberimizin evde olmadığını duyunca yani bir ah çekti böyle bir. Ah çekti. Sanki bir ateş çıktı ağzından böyle. Yanarda patlar, volkan patlar gibi öyle yandı. Annem bana bu kadar izin verdi dedi muhteremler. Peygamberimiz ona merhametinden görülmedi. Eğer peygamber görseydi dayanamayacaktı orada. Dayanamayacaktı. Annesi tabi orada zor durumda kalır annesi. Hazreti Vesel Karani peygamberimizin vefattan sonra hacca gitti kafirle beraber. Annesi ölmüştü. Ve hac dönüşü Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. Harim-i Şerife, yani camiye, Harim-i Şerife geldi. Bab-ı Selam'dan adımını attı içeriye. Orada bir gördüğü kişiye sordu. Feyne kabru Muhammed Aleyhisselam. Nerede Peygamberimizin kabri şerifi? O kişi işaret parmağıyla. Hazreti kabru Muhammed Aleyhisselam. İşte şu dedi. Yakın gösterdi. Hadi Vesel Karani. Oradan Peygamber bir kabrine baktı. Tabi artık neler gördü, ne oldu, bilemiyor hesap onları. Yalnız düştü bayıldı muhtemelen böyle. Düştü bayıldı oraya böylece. İşte tabi biz onlar gibi olamayız. Aklımız öyle gelir tabi. O aşkı yaşamak, o hali yaşamak, o halle hallermek tabi kolay değil muhtemelenler. Onlar tertemiz helal gıda yemişler. Allah diye yanmışlar, peygamber diye yanmışlar. Onların da yaşantıları başka tabii. Ama onlar elhamdülillah fani dünyayı terk etmişler ama ebedi alemi almışlar. Yani bir nevi alışveriş bu. Dünya verip artı almışlar. Biz de onlar gibi olamasak da hiç olmasa muhteremler Medine-i Münevvere'ye giderken yolda çokça peygamberimize sarhoşa getirmemiz gerekiyor. Tabi burada da her zaman getirmemiz gerekiyor. Şimdi Medine-i Münevvere'ye gidildiği zaman ne yapmak gerekiyor? Usul adab nedir burada? Mümkünse muhteremler Medine'ye gidince önce bir temizlenmek. Yani imkanı olan tabi bir duş alır, gusül abdesti alır. Bu imkanı olmayan normal abdestini alır. Yine mümkün olduğu kadar daha bir temiz elbise giymek. Bu peygamberimize bir saygıdan ileri gelir. Elbise giymek. Hatta güzel bir de koku. Peygamberimiz kokuyu severdi. Alkol olmamak koşuluyla. Peygamberimiz güzel kokuyu severdi. Temiz giyinmek, güzel abdest almak. Sonra koku sürülmek. Harem-i Şerif deniyor orada. Yani mescide. Harem-i Şerif'e gelmek. Eğer kişinin yolu müsaitse Bab-ı Selam kapısından gelmek. Hangi Bab-ı Selam? Bir kişiye kıble duvarı, yani en öndeki duvarı, yüzünü dönecek kişi, sağdaki kapı Bab-ı Selam kapısıdır. Solda kapı da Bab-ı Cibril'dir. O kapıya da. Şimdi kişi Bab-ı Selam'a gelmesi daha eftaldir. Gelirse Bab-ı Selam'a tabi gelince aslında daha uzaktan, yani daha Medine'ye daha gelirken daha hele Kubbe-i Hadra'yı, hani yeşil kubbeyi daha görünce bu terimler insanın tabiri değişmesi gerekiyor orada. İnsanın duygulanması gerekiyor. Sonra Medine içinde kişi mescide kabre doğru gelirken düşünme gerekiyor ki yolda bu Medine sokaklarında Peygamberimiz gezdi Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Yani Peygamberimizin gezdiği yerler, Peygamberimizin oturduğu yerler, Peygamberimizin sohbet ettiği yerler, yani Medine'nin her yerinde, her avuç toprağında Peygamberimizin mutlaka bir izi vardır orada böylece. İmam Malik Hazretleri muhteremler Medine-i Münevvere'de hep yalın ayak yürürdü. Peygamberimizin bastığı bir yere ben ayakkabımla basmayayım diye. Yine İmam Malik Hazretleri tuvaletini yapmaya Medine'nin dışarına çıkardı. Peygamberimizin ayak bastığı bir yere ben o hacını yapamam derdi, buyururdu. İşte Medine'ye daha gelince Kubbe-i Hadra'yı görünce bunları mülazı etmemiz, düşünmemiz gerekiyor ki peygamber şehrine geliyoruz. Allah'ın son peygamberi, Allah'ın mahbubu olan Muhammed Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı. 10 sene yaşadı. Peygamber çekilmedi köşesine. Peygamber sürekli cihat etti, ümmetini davet etti, gezdi, dolaştı peygamber. Her tarafın karşısında dolaştı. İşte bir peygamber şehri. Sonra sahabeler şehri. Binler, on binler sahabelerin yaşadığı bir yer Medine-i Münevvere. Sonra tabi'in, tebe-i tabi yaşadığı bir yer. Evliyanın yaşadığı bir yer Medine-i Münevvere. Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy getirdiği bir yer. Meleklerin geldiği bir yer Medine-i Münevvere. Zaten ismi Medine-i Münevvere. Münevver, nurlanmış anlamına geliyor. Nurlu anlamına geliyor. Kişi bunları bir mülahaza ederek, düşünerek böyle bir edeb ile başlarını eğerek, böyle yavaş yavaş yürüyerek Peygamberimize bir canı gönülden savaşa getirerek gelmek gerekiyor. İşte mümkünse Bab-ı Selam'dan girerken önce tabi Besmele-i Şerif ile beraber sağ ayak içe atılır. İçe girdikten sonra eğer o anda bir vakit namazı ise gelindiği zamanlar vakit namazını kılar, cemaati uyar, sünnetini kılar. Eğer vakit namazı değilse ve kerahat vakti değilse önce iki rekat namaz kılınır. Eğer kerahat değilse, mesela ikinden sonra geldi, sabah güneş doğarken geldi, namaz kılması caiz olmayan kerahat vakti ise namaz kılmaz. Ama böyle bir kerahat vakti değilse önce iki rekat namaz kılar. Ne namazı bu? Tehiyyetül mescid namazı muhteremdir. Bu da Peygamber'in sünnetidir bu. Bu mescidin hakkıdır bu. Nerede kılacak bu namazını? Tabii en eftal yer Ravza-i Muttahara denilen yerdir. Ravza-i Muttahara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yaptığı mescidin özü. Tabi sonradan öne, yanlara, arkaya genişleye muazzam genişledi şu anda. Çok muazzam genişledi. Fakat bugünkü bir haramşı denen mescidin özü, çekirdeği Ravza-i Mutahhara. Bir tarafında minber, kutbu okunan minber, bir tane Peygamber'in kabri şerifi. İkisinin arası. Arası. Orada beyaz direkler vardır mermerden. Halısı onun daha değişiktir. Oranın zaten başka bir güzelliği vardır ki bellidir orası. Tabii günümüzde hac zamanına girmek çok güç. Kalabalıktır, sürekli dolu, üstüne doludur. Önemli olan tabii kimseye zarar vermeden, kimseyi kırmadan, incitmeden insana girebilirse oraya girer. Ama orada giremedi, karşıdan bakar Hazreti Muhtar ya. Karşıdan bakar, işte bakar oraya böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o mescitte çalıştı Peygamber Muhtemelen'de. Peygamber çalıştı. Peygamber orada 10 yıl Peygamber orada namaz kıldı. Eshabınla beraber. Orada Peygamber'in eshabına sohbet yaptı. O da ne sohbetler oldu Muhtemelen'de. Bir peygamber sohbeti Muhtemelen'dir. Peygamber sohbeti böyle şey. Hem de Hatembiya peygamber, son peygamberin sohbeti böyle. O sahabeler orada yetişti sahabe. Yetişti sahabeler böyle. Yandılar böyle. Feyiz aldılar böyle. Gönülleri açıldı. Keşke açıldı sahabeler böyle. İşte o Ravza-i Muttahara işte bakmak gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bulunduğu yer, yaşadığı yer, namaz kıldığı yer, sohbet yaptığı yer ve sahabelerin de namaz kıldığı, sohbet dinledikleri yer sahabeler. Oraya bakar. Oraya girmek imkanı yoksa, izdiham fazlaysa, kimse zarar vermeden ona yakın bir yerde, elden geldiği kadar daha yakın bir yerde önce iki rekat namaz kılar. Tehiyyetü meşrit namazı niyet et. İki rekat. Ama tabii namaz da biraz namaza benzemeli ama. Yani Peygamberimizin namaz kıldığı bir yer, sahabelerin namaz kıldığı bir yerde öyle patır kütür olmamalı muhtemelen. Böyle ağza çiğne çıkarmamalı böyle kelimeler. Böyle. O Fatih-i Şerif'i böyle kelime kelime içine sindire sindire böylece. Zam-ı Sure'yi, rükûnun secdesini yavaş yavaş yapmalı. Hatta dilerse, isterse iki rekat kıldıktan sonra selam-ı tabi kalkar, isterse iki rekatta şükür namazı kılar arada. Allah'a şükreder. Ya Rabbi sen nasip ettin. Ben buraya layık değilim ama ya Rabbi. Bu peygamber şehrine, bu peygamber ayak bastığı yerlere ayak basmaya ben layık değilim ama sen lütfen lütfettin ya Rabbi, nasip ettin diye Allah'a şükür olarak ise iki rekatta şükür namazı kılar. Ondan sonra kalkar, Peygamberimizin kabri şerifini ziyarete. Tabii şunu unutmamaya gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kabrinde oturuyor, yatmıyor muhteremler. Oturuyor böylece. Öyle görüyor Peygamber görenler. Oturuyor görüyorlar. Peygamber kabrinde oturuyor vaziyetinde. Peygamber her geleni görüyor muhteremler böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatta imiş gibi öyle bir kemal edeple böyle sonsuz bir tazim, hürmet, saygı ile böyle öne bakarak kişi yavaş yavaş yürür, Peygamberimizin kabri şerifine gelir. Tabi orada kişinin arkası kıbleye girecek mecburu. Peygamberimizin yüzüne dönmesi için Peygamberimizin kabri Peygamberimizin kendi eviydi. Hazreti Ayşe Bari'nin yaşadığı odaydı orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yaşadı. Orada Peygamber hastalandı. Orada vefat etti. Orada yıkandı. Oraya gömüldü muhtemelen. Oraya gömüldü. Tabi o zaman meşrin dışındaydı. Şimdi genişleyince o da içeride kalmış oluyor. Peygamberimizin kabri şerifi bellidir. Yani tabi bilirler. İki beyaz direk vardır. Arada Şebeke Resulullah denir. Yani parmaklı şeklinde böyle sarı olarak vardır. Yalnız tabii öyle parmaklığa bakmak, içeriye bakmak, yani Peygamber'in kabri nasıl, örtüye bakmak, bunlar pek iyi değil muhteremden. Pek iyi değil bunlar. Medine'de uzun zaman kalan çok sevdiğim bir ağabeyim vardı, Allah rahmet eylesin. Orada vefat etmişti muhtemelen. Türkiye'den gitme oraya. Bir gün oturup konuşurken Türk hacıdan biri sordu ona. Sen dedi bak bu kadar sene Medine'de kaldın. Peygamberimizin kabri nasıl? Örtüsü nasıl? İşte sanduka nasıl? Sorunca gözden yaş geldi. Ben dedi Peygamberimizin kabrine bakacak göz kendimi göremiyorum be. Utancımdan beri. Bunun için böyle hürmetle gitmek gerekiyor. Peygamberimizin karşısına geçilir. Orada beyaz bir yuvarlak bir boşluk halka şeklinde vardır. Kalın şeklinde. O halka Peygamberimizin tam göğüs hizasına gelir Peygamberimiz. Tabi Peygamberimiz beden yatış şekli sayatığı için yüzü kıvrıdır Peygamberimizin. Tam Peygamberimizin göğüs hizasına, kalp hizasına halka. Oraya gelinir. Pek yaklaşmadan o parmakla kabre yaklaşmadan böyle kişi geride tabi mütevazi, alçak gönüllü ve şunu unutmamaya gerekiyor ki yani ben buraya layık değilim ama o büyük Resulullah'a buraya kadar ziyarete layık değilim ama İşte Allah'a lütfetti de geldim diye o şekilde karşıya gelinir. Tabi muhteremler Peygamberimiz gelenleri hepsini Peygamber görüyor. Aleyhisselam'ı görüyor. Sonra oraya kişi gidip de layık değilse tabi Peygamberimiz ondan da hoşlanmıyor muhteremler. Oraya layık olmak böyle. Yani gittimle iş olmuyor. Oraya ehil olmak, layık olmak. Gider, tabi ellerini şöyle bir önüne doğru bağlar. Namaz gibi yapmaz ama böyle. Elini alır böylece. Boynunu büker muhteremler. Peygamber karşısına geçer. Ve hayalen Peygamberimizin huzurunda olduğunu düşünür. Düşünür. Peygamberimize orada selam verir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Gibi böylece. Peygamberimize selam verir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne salavat-ı şerife getirir. Mümkünse gözünü kapar böylece. Hayalen peygamberi görüyormuş gibi yapar. Öyle zatlar var muhteremler. Peygamberimize selam veriyorlar. Peygamberin selamı alıyor muhteremler. Alıyor böylece. Hatta büyüklerden, evliya büyüklerinden, pirilerinden hatta Rufai Hazretleri, Ahmet Rufai Hazretleri Peygamberimizin kabri şerifine gittiği zaman ayakların dizin bağı kesilmiş ama. Ayakları sanki adım atamıyor böyle. Böyle yapıyor. Gözleri yaşlı, içi yanıyor. Böyle ta en kenarda arka ta duvara, kırbı duvarına doğru arkada kalıyor. Kenarda Ya Resulallah ben dahi değilim ama Allah lütfetti geldim diye Peygamberimize selam veriyor. Peygamberimiz ve aleyküm selam diyorum selamını alıyor ve oradakiler bunu duyuyorlar muhtemelen o anda. Keramet olarak böylece. Duyuyorlar böylece. Duyuyorlar. Tabi bir hal oluyor böylece. Yani bunun gibi böyle aşıklar, peygamber işi yananlar, onlara peygamber karşısına gelince peygamberimizi bazıları görüyorlar muhtemelen. Bazıları görüyorlar. Bazıları peygamberi göremezler. Peygamber selamını duyarlar. Duyarlar. Duyarlar. Tabi bizim gibi böyle abiyorum kendimizi odun gibi gafil olanlar da taş gibi gelip bir şey tabi orada muhteremler. İşte ne mutlu muhteremler oraya gidip de orada bir şey alanlara ne mutlu bence. Ne mutlu onlara. Bu şekilde kişi peygamberin karşısında peygamber sarbaşıyı getirir. Böyle gözünü kapar. Gayet edebili hürmetiyle saygıyla durur. Sonra bir adım sağ atar kişi. Atar. Hem arada Hazreti Bekir'in karşısına geçer. Şimdi şu şekilde üç tane mezar vardı muhtemelen. Üç mezar var. Önde kıble tarafında peygamberlik bedeni şerifleri. Sağ atmıyor bu şekilde. Peygamberimizin arkasında Hazreti Bekir, Hazreti Bekir'in başı Peygamberimizin omuz hizasında başı. Onun arkası Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Bekir'in omuz hizasında bence. Şimdi kişi Peygamberimizin kabrinden, tam hizasından bir adım sağ attı mı Hazreti Bekir'in göğsüne karşı gelmiş oluyor. O da Hazreti Bekir'e selam veren kişi. Tabi dua eder, selam verir. Sonra bir adım daha atar, Hazreti Ömer'in karşısına girmiş oluyor. O anda selam verir, dua eder. Peygamberimizin huzurunda ne yapmak gerekiyor muhteremler? Allah-u Teala'ya istiğfar, yani tövbe etmede gerekiyor. Ya Rabbi, sen Peygamberimizin hürmetine Ya Rabbi, beni affeyle. Günahlarımı bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi, peygamberin huzuruna geldim Ya Rabbi. Artık günü işlemeye azmettiğim, kastettiğim, kesin karar verdim Ya Rabbi. Artık sana tam döndüm, kul olacağım Ya Rabbi sana. Ama önce günahlarım var. Hayatım boş geçti bir bit ot gibi. Günah işledim Ya Rabbi, gafil oldum Ya Rabbi. Beni uyandır diye Allah o da tevbe de etme gerekiyor. Kişi tabi orada peygamberimizin hürmetine, yani istek peygamberimizden değil, Allah'tan istek Celle Celaluhu. Fakat peygamberimizin vesile etmek, yani peygamberin hürmetine Ya Rabbi, şu mübarek makam hürmetine Ya Rabbi diye Allah'ın kişi diler orada tabi. Tabi hasta olan sağlık da dileyebilir orada muhteremler Mevlamızdan ama bence orada hayat da mühim değil bence orada. Hayat da mühim değil. Mühim olan iman, ihlas, imanı kamil, aşk, aşk muhtemelen. Aşk kemal, aşk. Eğer bir ruh, dünyaya gelen ruh, aşksız artık giderse, kabir hayatı biraz zor geçer, sıkılır muhtemelen. Aşksız böylece. Dünyaya gelen ruh, eğer burada aşkı tadarsa ruh, ruh cezbiyi alırsa, Allah aşkını, peygamber sevgisi ruh alırsa, ruh cezbiyi tadarsa, ruhta öyle bir olgunluk olur ki, artık o kişiye dünyadan kolaya artık kolaylaştırır. Bundan sonra oradan tabii muhteremde kişi böyle yavaş yavaş çıkar. Dilerse tabii oturur Harem-i Şerif'te. Oturur muhteremler. Namazını orada kılar. Medine-i Münevvere Mescidinde, Harem-i Şerif'inde bir rekat namaz, diğer yerde kılınan 1000 rekata eş değerde oluyor muhterem bakın böyle. Eş değerde böyle. Yani Medine-i Münevvere'deki mescitte kılınan namaz, orada mescitte okunan Kur'an, orada yapılan her türlü zikrullah, ne yaparsa kişi o yaparsa, diğer yerde yapılanın 1000 katı fazla oluyor. 1000 katı. Yani bunu düşünmek bile insana bir nasıl bir sevinç verir muhtemelen. Orada kılınan 2 rekat namaz, başka yerde kılınan 2000 rekata denk eş geliyor bakınız. Orada okunan 1 Fatiha 1000 Fatiha'ya. Orada yapılan 1 kelime-i tevhid, kelime-i şehadet hep 1000 katı ile katlanıyor. Yani sevap böyle 1000 katına katlanıyor. O şekilde inşallah mahşerde bizden konacak muhteremler. Ama tabi Allah korusun, orada edebini koruyamayanlar muhteremler böyle. Asabileşenler, sinirlenenler, efendim birbirine tartışanlar, çekişenler de onların işte zor muhteremler. Onların işte zor böyle işte. Yani o makama gitme nasip olduğu halde efendim işte ona kızar, buna kızar, tartışır, çekişir, kızar, sinirlenir, öfkelenir. Ondan sonra o öfkeyle peygamber karşısına geçer de efendim peygamber ziyaret etti. Hikaye ondan muhteremler. Ondan hikaye. Allah bilir her şeyi inşallah Mevlam ihlasını nasip etsin, gerçi nasip etsin Mevlam inşallah. Bir de muhteremler, kişi Medine'de kaldığı sürece inşallah Medine'de yetişen gıdalardan orada yemeye çalışmalı. Çok kişi buradan çok yiyeceğini götürüyor. Yanlış hareket muhteremler. Medine'nin toprağı başka. İlahi nazarlıkla ilahi toprak muhteremler. Nur oranın toprağı. Elementleri atomdan nur muhteremler. Oraya gelen yağan yağmur başka muhteremler. Başka. Oranın havası başka. Onun için Medine'de elden geldiği kadar orada yetişen gıdalar insan yetinmeli. Orada her şey oluyor bu zamanda. Her şey oluyor şimdi. Medine elhamdülillah suyu boldur. Aslında suyu çok kıttı. Fakat peygamberin duası ile melema bereket verdi oraya. Böylece. Orada her mevsimde karpuz olur. Medine'de her mevsim karpuz olur. Böylece. Domatesi, şunlar, bunlar hepsi oluyor böylece. Medine hatta liman, portakal bile oluyor böylece. Oranın limanı küçüktür biraz böylece. Küçüktür. Mesela yumurta. Dıştan gelen yumurtalar var. Yürü beyaz yumurtalar vardır. Medine yumurta, tavuk yumurtaları küçük yumurtalar böylece. Yani Medine'nin buğdayı da vardır erkeşten. Esmerdir, karadır. Beyaz almamalar böylece. Elden geldiği kadar Medine'de yetişen gıda almalı. O şifadır. Ondan oluşan kan, ondan oluşan hücre bedene bir yenileme yapsın muhteremler. Yani kişi orada daha çok kalabilse de, insan orada gelişen gıdayı yiyebilse de, insanın kanı bir değişimse, kan değişse, insan hücrelerine bir değişimi olsa, insanda çok değişimi olur muhteremler. Çok değişimi olur insanda. Bir de Medine'nin özel olarak muhteremler şeyi, hurma. Hurması böylece. Mekke'nin zemzemi, Medine'nin de hurması. Hurması muhtemelen. Zaten hurmanın çok özellikleri vardır. Şimdi bir de orada hurmanın çok çeşidi vardır. 70 hatta 90 çeşit hurma vardır orada. Bir hurma vardır ki acıve hurması. Acı hurması. Ama Medine'deki acı hurması muhtemelen. Efendim başka yerden gelmiş, Hayber'den gelmiş, ona değil böylece. Medine ve civarına yetişen acı hurması. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el acretü minel cenneti. Bakınız. Acı ve hurması biraz küçük olur. Pek büyük iri olmaz ha. Biraz kara olur rengi. Yani pek gösteriş olmaz diyorum onlara bakarak. Fakat Peygamber buyuruyor, acı hurması cennettendir. Demek ki kökünün cehennemden dayanıyor. Özü oraya dayanıyor. Cennettendir. Ve fiha şifa'un minessemmi. Zehirlenmeye karşı bile onda şifa vardır. Yani kişi zehirlenmiş, kişi yılan sokmuş, akrep sokmuş veya kişi Allah'a kadar bilmeden bir zehirli bir şey giymiş, kişi yemiş. Öldürücü bir zehirlenmeye karşı bile kişi o hurmayı yerse şifadır. Veda haccinde sahabeden, aşırı beşereden, ilk Müslümanlardan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri veda haccinde hastalandı muhteremler. Kalbi durmak üzere ağır hastalandı. Artık ölüyorum diye inandı kendisi. Ölüyor. Peygamber haber gitti. Ya Resulallah, Sa'd bin Ebi Vakkas ağır durumda, ölüm halinde, son nefesinde. Peygamber geldi baktı, Hazreti Sa'd, Peygamber baktı, gözü yaşardı. Neden? Ölümden korkmuyor ama Peygamberimizden mahrum kalacak. Onun için gözü yaşardı. Ya Resulallah, ben gidiyorum. Peygamber, hayır ya Sa'd, sen de yaşayacaksın buyurdu. Sana çok hizmetin olacak bu. İslam, din İslam olacak. Ve senden zarar görecek, batıllılar da senin zarar görecekler, yaşayacaksın. Peygamber şöyle baktı, buyurdu ki, ya Sa'd, senin şifan şu devede, devede. Meğer o devede Medine'nin özel acive urması varmış. Peygamber buyurdu ki deve sahibine, tabi sahibi o da, hasta arkadaşı o da, ona buyurdu ki, buradan acı urması alınır, bunu sütle kaynatın buyurdu. Sütle kaynatın, erisin ama böyle buyurdu. Mama gibi erisin, buna biraz da yağ karıştırın sonra buyurdu. Soğusun, biraz yağ karıştırın, zeytinyağı. Bunu bir güzel bir karıştırın, mama gibi olsun, bunu içsin buyurdu, bunu içirin buyurdu. Bu Peygamberimizin işi çok tabii, bütün sahabeler, herkes Peygamber'e bakıyor tabii. Peygamber gitti oradan. Hem orada bulunanlar kurumu aldılar, ateş yaktılar. Hemen deveden süt sağdılar orada muhteremler. Süt ısındı, içine hurma attılar. İyice kaynadı. Acı hurması iyice eridi orada. Çekirdeğini çıkarıp koymuşlardı. Bunu sonra içine biraz yağ da koydular. Karıştırdılar. Hadi sağda verdiler. Hiç yağ sağdı. Ama sanki ağzını açamıyor. Artık koma haline sanki, ölüm haline sanki, gözünü açamıyor. Oturttu arkasından geç kaldırırlar. Bunu ağzına verdiler. Böyle yavaş yavaş yavaş içti. Sanki nasıl bir bağlı kişi bağını koparır, kurtulur. Esaret kişi. Hazret öyle oldu. Sanki esaretten bağını koparır, kurtulmuş gibi birden kendine geldi. Gözünü açtı, hiçbir şey kalmamıştı. Gerçekten çok yaşadı sonra kendisi. İran'ın fethine odur muhteremdir, odur. İşte adı cemaatimiz. Demek ki elden geldiği kadar Medine'ye yetişen gıdaları, hurmaları böyle, buraya kadar tabii elhamda geliyor. Onları dikkat edelim böylece. Yemeği inşallah. Şimdi Medine'de başka bir ziyaret yerleri var. Tabii Medine haftalar değil de aylarca yapılır sohbeti muhteremler bitmez böylece. O maneviyat bellesi, nur bellesi bitmez tabii. Her bakım bitmez tabii. Şimdi orada tabii ziyaret yerleri var. Epey var elhamdülillah. Fakat ben şimdi işte kısaca öz olarak 3 tanesini ancak şu anlatabileyim şimdi size inşallah. Bu üçünün ayrı bir özelliği var. Peygamberimiz bunları çok ziyaret ettiği için. Bunların biri nedir? Medine mezarlığı, Cennet-i Bakiye deniyor. Cennet-i Bakiye deniyor, Medine mezarlığı. Medine mescidinin doğusundan kalıyor. Yakın mescide şu anda. Medine mezarlığı Cennet-i Bakiye. Orayı gömlek kim oldu acaba muhteremler? Sahabeden, muhacirinden Osman bin Mazun Hazretleri ilk oraya gömüldü. Osman bin Mazun Hazretleri, Osman'ın zinnüren değil, halife onu karıştırmayın. Osman bin Mazun Hazretleri bu Mekke'de Peygamber'e iman etti. Hatta ilk iman ederken biraz isteksizmiş. Peygamberimizi kıramamış da çok hayalıydı, iman etmiş. Fakat Peygamberimizin önünde kelime-i şehadeti anlamını düşünerek, inanarak, kalben tasdik ederek o güzellik kelime-i tayyibe-i münceyi böyle bir defa söyleyince dünyası değişiyor muhtemelen böyle. Kalbi açılıyor, perde açılıyor. Etrafı bütün çalışıyor. Allah birdir. Mülk O'nundur. O'dur Rabbül Alemin diye böyle. Öyle imanı kemal eriyor kendisi birdenbire. Hatta öyle durum oldu ki bir gün Peygamber'e geldi Hazreti Osman. Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, eğer izin verirsen ben hanımı boşamak istiyorum dedi Peygamber. Peygamber sordu, ya Osman, hanımı neye boşuyorsun? Hanımın ne suçu var? Osman gözleri yaşlı muhteremler. Çok edepliydi, hayalıydı. Şimdi, ya Resulallah, vallahi ve billahi hanımın bir suçu yok. Hanımın gayet saliha. Allah yolunda bir hanım, cennet hanımı hanımım. Öyle güzel hanımım. Ama ya Resulallah, hanımıma ayıracak bir zaman bulamıyorum kendimde. Onun hakkını yerine getiremiyorum. Hakkından korkuyorum. Onun için boşanmak istiyorum. Peki ne yapıyorsun? Ya Resulallah, ibadet. O kadar bana tatlı geliyor ki, o kadar feyzi geliyor ki ibadet. O kadar tat alıyorum, feyiz alıyorum. Namazda o kadar feyiz alıyorum. Namazı bırak, Kur'an bırakıp da hanımın yanına gidip yatamıyorum ya Resulallah. O bana çok kuru yalan geliyor bu şekilde. Hakkından korkuyor ama. Peygamber ise etmedi. Etme peygamber. Hayır peygamber. Hanımın da hakkı var. Nefsin de hakkı var. Allah'ın hakkı var dedi. Peki izin vermedi kendisine. Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra Medine'nin ilk ölen sahabe o oldu muhteremler. O oldu. İlk ölen sahabe oldu. Peygamberimizin emriyle Cennet-i Bakiye denen yere ilk o gömüldü bence. Peygamberimize kabraştan bulundu. Hatta definden sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle iki büyük taş aldı. Birine başucuna, birine ayak ucuna koydu ve şöyle buyurdu. Kardeşin mezarı belli olsa yani. Peygamberimizin süt kardeşi idi aynı zamanda kendisi. İyiydi böylece. İşte şimdi orası Medine mezarı muhteremler. Rivayete göre en aşağı 10 bin tane sahabe orada gömüldü. 10 bin sahabe. Hazreti Osman Zinnure o da orada böyle. Peygamber annesi o da. Halime Hatun o da orada. Üst annesi. 10 bin sahabe orada. Tabi'in, tebe tabi'in, evliullah. O kadar ki o cennetin bakiye denen Medine mezarlığı her biri birinden nurlu, biri birinden üstün, feyizli, öyle bir toplum mezarlık arası böylece. Peygamber şöyle buyurdu hakkında, yub'asu minha sebun elfen, yub'asu minha. Kıyamet kopup da insanlar kabrinden kalkarken oradan çıkacak. Cennet-i Bakiya'dan kalkacak. Sebune elfen 70 bin kişi. Daha çok çıkacak da Bu 70 bin ayrı bir özelliği, farkı var. Nedir bu? Vücûm kel kameri, leyter badiri, leyter bedri. Bunların yüzleri ayın 14'ü yuvarlak, 14'ü gibi yüzleri bembeyaz. Bunlara hiçbir hesap sorulmayacak. Hiç. Yani bunlar hiç mahşer görmeyecekler. Mahşere dikilmeyecek güneş altında. Hesaba çekilmeyecekler bunlar. Soruk çekilmeyecekler. Bunlar doğru direkt cennete gidecekler bunlar. Yani bakiyadan 70 bini. 70 bini. Tabi diğerler peygamber şefa olacak onlara inşallah teala. Ama bunların ayrı farklı özelliği var muhteremler. İşte peygamberimize sık sık giderdi o hayattayken orayı ziyarete. Elden geldiği kadar Medine'de kişi kaldığı sürece tabi çarşı, pazar dolaşmamalı muhteremler. Dolaşmamalı böyle. Hediyeyle kişi kimseyi sevindiremez muhteremler. Şunu böyle bilirim bu şekilde böyle. Bir insan bavulda dolu hediye getirsin, gene çok kişinin yine kalbi kırılır. Bak ona bunu getirmiş, bana bunu getirmiş der. İnsan insana yaranamaz. Yaranamaz böyle. Ne hediye getirmek lazım oradan? Mekke'nin zemzemi, Medine'nin hurması. Hediye bu muhterem işte. Hediyesi bu. İşte eline geldiği kadar inşallah oraya gitmeni ziyarete muhteremler. Oraya ziyarete gitmeli. Yani her karış toplamda yatanlar nice büyük yatıyor bence. Ondan sonra Meşid-i Kuba muhteremler. Meşid-i Kuba var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye gelince önce Kuba'ya uğradı. Kuba köy o zaman Medine'nin ayrıydı. Şimdi artık birleşti yapılar, birleşti. Aşağı yukarı bir saat yayan falan sürüyor. Medine'nin kıblesi güneyinde kalıyor. Orada mescit. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Kuba'ya gelince orada bulunan eshabına buyurdu. Eshabım, buraya bir mescit yapalım, mescit. Yani İslam'da ilk yapılan mescit olmuş oluyor böylece. Olmuş oluyor. Peygamberimiz mübarek eliyle çizdi huzurun muhteremden. Peygamber elini denek aldı. Peygamber huzurunu çizdi. Temeli kazıldı. İlk taşı peygamberin eliyle koydu. Dedi ki orada bulunan sahabelere, ya Resulallah ne olur sen taşı kaldırma, biz yapalım. Peygamber buyurdu, siz de baş taş aldınız böyle şey. Ben Allah yolunda çalışmak istiyorum. Peygamber ilk taşı kendisi kıble tarafına koydu. Hazreti Bekir buyurdu, Ebu Bekir sen taşı al yanıma koy buyurdu böyle. Hazreti Bekir bir taş aldı, peygamber taşını sağına koydu. Peygamber Ömer'i çağırdı, Ömer al taş buraya geldi. O da taş aldı, bu yana koydu. Hasmi yanına koydu bu şekilde böylece. Hazreti Ali onda yoktu anda orada. O Yemen'deydi. Sonradan geldi o. Bu şekilde Peygamber mübarek eliyle yaptığı ilk mescit yeryüzünde İslam'da Peygamber namaz kıldığı yer. Peygamber oraya giderdi ziyarete muhteremler. Ve Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, men tevalla, bir kimse Medine'de abdestini alsa, fe esbegal vudu'e, abdestini de güzelce alsa meşeyle, özene özene böyle alsa, sümecae meşride Kuba, sonra Kuba meşride gelse, tabi sabah namazını Medine'de meşride kılacak, her şey kılacak, sabah namazını kıldıktan sonra kişi oradan çıkıp da Meşid-i Kuba'ya, Kuba Meşidi'ne giderse fasalla fihi, orada namaz kılar. İki rekat namaz kılar. Dört kadar ne kadar kılar orada. Kâle ecrü ömreteyn. O kişi o anda bir ömre sevabı veriliyor muhteremde. Peygamberimiz daha ziyade genelde cumartesi günleri oraya gidiyor Peygamber Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cumartesi sabahı, sabah namazını meşritte kılar, eshabına kıldırırdı. Yani oradan çoğu peygamberin yeğen olarak peygamber Kuba meşritte giderdi. Orada namaz kılar peygamberi. Bir de Uhud muhteremler, tabi Uhud bölümü aslında başlı başına bir sohbet bölümü, Uhud bölümü. Orada 70 tane şehidimiz var böylece. Hazreti Hamza başta olmak üzere ki o Seyyid-i Şühedadır. Onun yanında yeğeni yatıyor, peygamberin oğludur o da, ikisi beraber. Orada 70 tane şehidimiz var Uhud'da. Uhud'da. Bir de oraya gitmek, peygamberimiz oraya giderdi. Peygamber daha ziyade oraya çarşamba giderdi. Çarşamba günü peygamber oraya giderdi. Ziyade giderdi Aleyhisselam Hazretleri. Tabi oraya gitmek muhteremler. Oraya gidince de tabi yani sağa sola öyle bakılmak değil de bir defa Uhud Dağı'nın özelliği var muhteremler. Peygamber şöyle buyuruyor. Uhud Dağı bizi sever, biz onu severiz. Yani Uhud Dağı'nın bir ayrı bir özelliği var. Canı var onun. Onda bir ruhu var. Böylece. O da konuşuyor, peygamber konuşuyor tabi. Özelliği var. Oradaki şehitler niçin şehit oldu muhteremler? Neden acaba? Amaçları neydi? Sırf İslam'ı hakim kılmak. Allah'ın dinini hakim kılmak için bence. Medine'ye saldırıya gelen o müşriklere karşı bir defa savunma savaş yaptılar orada. Arkadan Uhud'a böylece yaptılar. Tabii Allah'ın hikmeti bir o gün savaşın tam sonunu anlamadı orada. Orada 70 tane şehidim yatıyor orada muhteremler. Tabi onlar ziyaret edilir. Onlar ruhlarda Fatih okunur. Hatta kişi daha uzun bir şiir okuyabilir, oturur orada bir de. Yine bir de Uhud dağı da çok kutsal bir dağ. Hatta bir hadis-i şerifte cennet dağından bir dağ diye peygamber buyuruyor Uhud hakkında. İşte oradan da bir şey mehteyi güzel böyle. Oradan bir suyundan, hatta bir ufak bir şey çöplüğü bile almak lazım oradan. Yeme gerekiyor orada böyle. Şifa niyetiyle orada inşallah Teala. İşte tabi bunun dışında daha Meşri Kıbrıt'ın gibi daha böyle çok daha yerler de var. Gidin de o inşallah oradan da görülür inşallah Teala. Yalnız sonuç olarak şunu vurgulamak istiyorum. Bütün mesele gafil olmamak burada muhteremler. Gafil olmamak. Yani yeme, içmeye, boğaza orada fazla düşkün olmamak böyle. Efendim falan lokantaya gittim, şunu yedim, bunu yedim. O her zaman yenir muhtemelen. Her zaman yenir onlar. İşte oraya nasip olan kişi inşallah onun derine bilmeli. Tabii gidemeyen de burada olan ne yapacak? Peygamber şöyle buyurdu Tebuk'ta. Tebuk peygamberimizin en son ve en uzun seferi idi. Oraya gidemeyenler bulundu bazen. Özürden dolayı. Yaşlı, hasta, şundan bundan gidemeyenler bulundu. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'ta. Bazı arkadaşlarımızı yani sahabeleri özürleri engelledi buraya gelmelerine. Ama biz hayatım atışımızda onlar bizimle beraberdi buyurdu muhterem. Demek ki özürden dolayı bu sefere cihada katılamadılar. Gözleri yaşlı, hüzünlü Medine'den kaldılar. Peygamberden geri kaldılar. Ama gönülleri, ruhları peygamber olduğu için bakınız peygamberle beraber ruhlarla beraber bulundular bu şekilde. Şöyle Mevlam kulları var muhteremler. Hiç Medine'ye gitmemiştir hayatında. Gidememiştir. Gitmemiştir. Ama Medine'ye 10 sefer, 20 sefer giderden daha iyidir efendice. Onun ruhu oradadır. Onun ruhu oradadır efendice. Onun ruhu aşırı tatmıştır. Ne mutlu onlara tabii. Lillahi Teala Fatiha.